إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل جي سونو درس بيغا خامتيني ني موم داني عمل تي موي درس توحيد سو بوغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كي سونو بند بي ويسو بروم تيري بي ميغي دون اندي ين اي ييغا خامتيني ني دا فا روت سي القران نيك اي ايه يو كاتيجوريك دي تيري بوكالي واي سي انام جيم كوي تيري موي da fay woné danger bi nga xamni mo nek ci bokalé té moy lan bu duggé ci sa jëf daf koy mabal daf koy yaq daf koy détruire mangok bokalé dal ci misal nél moy ben pombiter bu neub ci bir saku pombiter mangok boko gënéwul saku bi yëpp yaq boko génné nak le dess ci saku bi muccu waye boko gennewul bayiko ci saku bi yepp yaqku ay yoyu sunu borom ngir nga gis intensité wu téré bi ak reyaayu télé bi dafa jital ci téré bobé ak woné danger bokali daf ci jital yonnati alayhi musallatu wassalam ndax kuy bax yonenti ye la gëna bax yaw kuy am jëf ju sel yonenti ye la gëna sel jëf ndax ñoom suñu borom daf leena tan ci bir nit ñi yonni leen kon segeum ñoom ñooñu borom bi tabaaraku wa ta'ala tan te ñuy ñu sel di ñu bax ñom lay wax nan wotandiku len bokalé ndax bu ngeen bokalé lu bax li ngeen jottona def yeb day yaqku kon ana kenen ko dul yonanti waye amna benen faida bo xamanteni ni daf ci doleku faidi bari na ci ay moy ne kon ndekete ab julit lu mu ragal yalla ab julit lumu jaamu yalla des nako wax ne ko señ bi wotandikul bokalé ndax bokalé kat day yaq ay jëf nangam ak nangam jombul ñu wax ko ko lutax parce que wax nañ ko ñuko gën mom momé té muy yonnati alayhi musallatu wassalam lolit lu jara bayyi xel la mangok bu ko defé nak borom téré bi doon wax nan wali hadha yajma'u Allah fi kathir min al-ayat bayna al-amr bi ibadatihi wan-nahy 'an ash-shirk mune danger wuk bokale tollu na ci sunu borom tabaarak wa ta'ala ci aya yu bari da fay bolé diglé bi muy diglé ñu jaamu ko mom dong en même temps mu téré walé bokalé légui nak ci ay yoy lañuy ñëw mune qala ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a mune ben aya ngok ci suratul nisa sunu borom né jaamu len yalla té moy wa'budullaha jaamu len yalla mom dong wa la tushriku bihi té bu len ko bokalé shay'an ak dara kon gis nga aaye boobu sunu borom tabaraka wa taala daf cee digle ñu jaamu ko moom dong waaye buñ ko bokkaaleek dara. Wala tushriku bihi shay'a shay'an mi bu ngeen fàttaliko shay'an mi nakira la du ma'rifa. Gis nga ko nakira la gis nga tanwin ga manam ñaari mas yi mu jeexe shay'a nakira gi dafa ñëw ci wax joo xam ni ci phrase boo xamante ni nii dafa lan phrase tere la ma ngo ci jumla boo xamante ni nii jumla man fi yala gis nga ma ngo te bu leen muy tere gis nga laa naa fi bi te muy laa ma ngo loolee ngir lan ngir ne dafa amuk tër muy règle boo xamante ni nii ci làkku arab nakira bu dikkee ci wax joo xamante ni nii dafay dàq dafa am lu muy tegtale ma ngoog loolu lañ naan an nakiraat fi siyaaqi nafyi tu am nakira bu ñëwee ci wax joo xam ni day dàq nakira ba day am sens bu général day généralisé maanaam day labal du bàyyi dara. Kon bu boobaa wa'budullaha jaamu leen yàlla moom dong wala tushriku bihi shay'a te bu leen ko bokkaaleeg dara bu boobaa shay'an moomu buñ koy firi lépp ci dugg ma ngoog lépp ci dugg kenn rek gis nga kenn rek muy borom bi jalla wa ala moom mooy ki nga xam ni sunu borom nee na nañ ko jaamu te muy moom ci boppam mu ne wa'budullaha. Kon nag gannaaw borom bi tabaraka wa taala shay'an bi lépp ci dugg moo xam yonant la moo xam malaaka la moo xam jinne la moo xam sahaaba la moo xam walliyu la moo xam borom xam-xam la moo xam nit ku baax la moo xam moo xam moo xam rab la gis nga ko moo xam ab mala la moo xam bant la moo xam bàmmel la moo xam ay garab la moo xam ay xeer la moo xam ay buum la moo xam ay xaaw la. Xam nga boo fi toon toog di lim doo fi jóge waaye shay'an bi moom daa labal. La tax mu labal mooy nakira la boo xam ni dafa ñëw ci phrase boo xamante ni nii dafa négative loolu ci waxinu arab dafay général gis nga ko. Encore une fois ma attirer sa attention ci lan importance kon jàng làkku arab gis nga ni ma amee njëriñ fii parce que fii daf lay clarifier wax ji usluubu wax ji maanaam méthode wax ji daf la koy clarifier ba mu leer gis nga ko. Bu boobaa kon gis nga ne ndekete njàngum làkku arab bokk na ci ay njëriñam nga mën a comprendre sa diina gis nga mën a comprendre alquran nga mën a comprendre sunna nga mën a comprendre li nga xamante ni nii moom mooy usluubu arab yi seen waxin gis nga ko. Xoolal fii règle bi nim ñu amalee njëriñ an nakiraat fi siyaaqi nafyi tu am gis nga ko nakira bu dikkee ci wax joo xamante ni nii wax la joo xam ni waxuk dàq la nakira ga day nekk lu général day labal du excepté dara. Kon wa'budullaha jaamu leen yàlla kon kii képp mooy ki ñuy jaamu keneen ku mooy kii yaa ngi dugg ci shay'an bi labal na la kenn desul. Kon lépp loo xam ni jaamu yàlla la su wéree ni jaamu yàlla la ci tegtali alquran ak sunna kon xamal ni foofu moom shay'an kenn amu ca wàll kenn amu ca wàll ci tegtali alquran gis nga ko. Kon benn aaya gi noonu boo xoolee ci suratul baqara jitu wonna sunu borom dan don wax nan e yen nit ñi jaamu len sen borom bi nga xamni mo len bind bind ñi len jitu gis nga ay yoy ba muy jeex mu téré tamit mu ne fala taj'alu lillahi andada bu len wutal yalla ndend kon bari na rek fo xamni borom bi tabaarak wa ta'ala fu mu diglé ñu jaamu ko mom dong day téré ci wét ga bokalé te bo xolé borom xam xam ni nenañ ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum lolu moy digle bi ñeuk ci alquran bo tambale kamil bi ci suratul baqara kazalika tere gi ñeuk moy fala taj'alu lillahi andadan mu tere bokale limu ñeuk digle moy jaamu ko mom dong ta moy tawhid limu ñeuk tere moy bokale kon bayil xel lolu bu baax ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.